بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أغلى باب سے پہلا باب پڑھ چکے ہیں. باب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ربا کے مسائل کا آغاز کیا ہے. ربا کا اصلی معنی ہوتا ہے زیادتی کے، ربا یربو بڑھنے کے معنی میں. اسی سے فرما اللہ سبحانہ وتعالی نے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. ربا یربو کے معنی بڑھنا، زیادہ ہونا کے معنی میں آتا ہے ربا. یہ دو چیزوں میں پایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ربا بیع میں، اور دوسرے ربا ہوتا ہے فیما تقررا فی الذمہ. ربا فی البیع، اور نمبر دو ربا فیما تقررا فی الذمہ. ایک تو بیع و شرع کے معاملات کرنے میں ربا پایا جاتا ہے، ایک تو آپ کے ذمے کسی کا کچھ بقایا ہے، قرض ہے، اس میں بھی ربا پایا جاتا ہے. السلام. ربا فی البیع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیہ. ربا فی البیع جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ. یہاں پر اس کی بحث نہیں ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کے ابواب میں آئے گا، پڑھیں گے آپ کہ ربا الفضل اور ربا النسیہ. دوسرے جو ربا فیما تقررا فی الذمہ ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا الجاہلیہ، دوسرے ہے ضاع وتعجل. دوسرے کیا ہے؟ ضاع وتعجل. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جس ربا کا تذکرہ کیا ہے وہ ربا الجاہلیہ کا تذکرہ ہے. یہاں جو ربا ہے وہ ربا الجاہلیہ کا تذکرہ ہے. ربا الجاہلیہ کی تشریح کرتے ہوئے سید ابن اسلم رحمہ اللہ نے کہا ہے کان الربا فی الجاہلیہ، کان الربا فی الجاہلیہ ان یکون للرجل علی الرجل حق، ان یکون للرجل علی الرجل حق الى اجل. فاذا حل قال اتقضی ام تربی، اتقضی ام تربی، فان قضاه اخذ، فان قضاه اخذ والا زاده في حقه، زاده في حقه وزاده الاخر في الاجل، وزاده الاخر في الاجل. تو انہوں نے کہا ربا الجاہلیہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے لا تأکل الربا ضعافا مضاعفا، اس کے سلسلے میں کہا انہوں نے زمانے جاری ربا یہ تھا کہ کسی آدمی کے ذمے کسی آدمی کا کوئی حق ہے، کسی نے کسی سے 1000 درہم مثال کے طور پر لے رکھے ہیں کہ فلاں مدت تک فلاں مہینے میں میں آپ کو واپس کر دیں گے. جب وہ مدت آ جاتی تھی تو قرض دینے والا کہتا تھا کہ اما اتقضی ام تربی، قرض واپس کرتے ہو ابھی ٹائم پر یا اس کے اندر اضافہ کر کے تم دو گے. اگر وہ فوراً واپس کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہے نہیں بعد میں ہم دیں گے آپ کو، مدت میں اضافہ کر دیجئے، تو اس کے حق میں اضافہ کر دیتا تھا. ابھی آپ کو 1000 دینا تھا، کتنا دینا پڑے گا؟ 1100 دینا پڑے گا. ہم مدت میں 1 مہینے کا 2 مہینے اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو بجائے 1000 کتنا دینا پڑے گا؟ 1100 دینا پڑے گا. تو ایک طرف سے اس حق میں اضافہ ہو جاتا تھا اور ایک طرف سے مدت میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہی ریبل جاہلیہ تھا جسے آپ سود کے نام سے جانتے ہیں اور آج بھی یہی موجود ہے کہ آپ نے کوئی قرض لیا ہے کسی سے لون لیا ہے اگر آپ مدت گزرنے کے بعد دیتے ہیں تو جتنی مدت گزرے گی اتنا ہی آپ کے اوپر سود کا بار بڑھتا جائے گا تو بے عینی ریبل جاہلیہ جو زمانے جاہلیت کے اندر موجود تھا وہ آج بھی موجود ہے یا اسی طرح سے آپ نے بینک کو دے رکھا ہے مدت متعین اتنے دن تک ہمارے پاس آپ کا پیسہ رہے گا اتنا زیادہ ہم دیں گے آپ کو جتنے دن پڑا رہے گا آپ کو اتنے اضافہ ہوتا رہے گا تو یہی ربا جاہلیہ جس سے صحیح طور پر قرآن مجید میں منع کیا ہے لا تاکل ربا اضعاف مضاعفہ اس طرح کئی گناہ کر کے جو مال کھاتے ہیں قطعی طور پر شریعت کے اندر جائز نہیں ہے منع کیا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ آئے گا آدمی کو پرواہ نہیں کہ حلال سے مال آ رہا ہے حرام سے اور یہ حرام کی قسموں میں سے ایک قسم کون سی ہے سود کے ذریعے سے کہ آپ بینک میں پیسہ ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ ڈال دیجئے اس کے بعد کچھ کرنا دھرنا نہیں گھر بیٹھ کر کے اور سود آ رہا ہے سود کے مال سے آپ گزارا کریں تو قطعی طور پر جائز نہیں بعض لوگ یہی کرتے ہیں کچھ کرنا نہیں چاہتے آرام پرست عیش طلب ہیں وہ لوگ تو بینک میں ڈال دیا اپنا اس کے بعد جو اس سے سود نکل کے آ رہا ہے وہ نکال کے اور اسی پر ان کی زندگی گزر رہی ہے تو یہ قطعی طور پر یہ حلال و جائز نہیں ہے اور یہ عینی وزیر بل جائے لیا ہے اس سے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آكل الربا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ لوگ جو اس مقصود کے معاملات میں گواہ بنتے ہیں وہ لوگ جو سود کے معاملات کی لکھا پڑھی کرتے ہیں چاہے قلم سے کریں چاہے کمپیوٹر سے کریں وہ لوگ جو سود کے معاملات میں کسی طرح سے بھی ملوث ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا آیا ہوا ہے قرآن مجید کی آیت میں آکل کے بارے میں آیا ہوا ہے الذین یاکلون الربا وہ لوگ جو سود کا مال کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس وہ قیامت کے دن سیدھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے بالکل اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے مس کے ذریعے سے باولا بنا دیا ہو شیطان نے کسی کو مس کر کے شو کر کے اور باولا بنا دیا ہو عجیب اس کی کیفیت رہتی کسی طرح سے قیامت کی طرح سے لوگ ہوں گے باولے کی شکل میں ہوں گے اور دیکھنے والے دور سے پہچان جائیں گے دنیا میں کیا پیسہ بھی ہے سود خور پیسہ سود خور تھے سود لوگ کھایا کرتے تھے اس کے بعد قرآن کی پوری آیت ہے تو یہ آیت کس کے بارے میں ہو گئی آکل کے بعد سود خور کے بارے میں ہو گئی حدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا ابو جمع قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي سحان عن مسعود عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزلت اخر البقره قرأ رسول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده سور بقرہ کی جب یہ آخری آیات جن کے اندر سود وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے جن آیات کے اندر سود کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں جن آیات نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر کے صحابہ کرام کو سنائی اور اسی موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا خمر پہلے حرام ہو چکی تھی لیکن خمر کی تجارت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع جا کر کے اس کی بھی حرمت کا اعلان کیا حدثنا قال حدثنا جليل المحاذي قال حدثنا ابو وزايد عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتياني فاخرجاني الى ارض مقدسه فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجاره فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فركبوا حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيخرج كما كان فقلت من هذا فقال الذي رايته في النهر اكل الربا تو لمبی حدیث پڑھ چکی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو پہلے منظر دیکھا تھا وہ اور اس کے بعد جو اس کی توجیہ بیان کی جبریل علیہ السلام نے دونوں کو اختصار کے ساتھ یہاں پر پیش کر دیا ہے باب تو ختم ہو گیا لیکن باب میں آکل ربا کے تو آیا شاہد اور کاتب کا تو نہیں کچھ آیا یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے اشارہ کر دیا ہے اس روایت کی طرف جس میں ان سب کا تذکرہ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاهده. ذرا سا آخذ الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء هم في الإثم سواء. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود دینے والے پر بھی. جیسے سود کھانا ہی حرام ہے, سود کا دینا بھی حرام ہے. کسی طرح سے جو بیچ میں لکھا پڑھی کا کام کرے سود کے معاملات کی, اس پر بھی لعنت, اور جو گواہ بنے اس پر بھی لعنت, اور کا گناہ میں سب کے سب برابر ہیں, گناہ میں سب کے سب برابر ہیں. لہٰذا ایسی جگہوں کی نوکری جہاں کی سودی کاروبار لکھا پڑھی ہوتی ہو, دنیا میں بہت سارے روزگار اور نوکریاں موجود ہیں, آدمی کو ایسی کوئی نوکری نہیں کرنا چاہیے جس میں اس طرح کے معاملات سودی کاروبار ہوتے ہیں. تو ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, سب کے گناہوں کو برابر قرار دیا ہے. سود کے معاملات کا جہاں ہو, کتنے کا اتنا جمع کیا تھا اور ان کا اتنا ہو گیا بڑھ کر کے سود, یا انہوں نے اتنا جمع انہوں نے اتنا قرض لیا تھا اب ان کے ذمے اتنا قرضہ چڑھ گیا, جہاں سارے کاروبار ہوتے ہیں اس میں آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کیا جی اسلامی بینک کیسے ہوگی سود لیتا ہے؟ سود لے گا تو اسلامی بینک کیسے ہوگی؟ اب نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر اسلامی بینک ہے سود وہاں پر سود کا کاروبار نہیں ہوگا, وہاں سود ہو رہا تو اسلامی بینکنگ نہیں ہو, دونوں جمع کیسے ہو جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہونا. نہیں اب یہ کہنا چاہو تو مسلمان ملکوں میں بینک سود لیتے ہیں, یہ الگ چیز ہے. مسلمان ملکوں میں بھی بینک ہیں, سودی کاروبار ان کا ہوتا ہے, یہ دوسرا مسئلہ ہوگا. لیکن اسلامی بینکنگ والے جو ہیں ان کے یہاں سود نہیں ہے. کیا جی مت لیجیے, کیوں لیں گے آپ؟ اس سے بچنے کا جو ذریعہ ہو آپ بچیں گے, سود نہیں لینا ہے آپ کو. اس سے باپ بچنے کے جو ذرائع ہیں اختیار کریں گے, سود نہیں لینا ہے آپ کو, قطعی طور پر حلال نہیں. کیا جی بینک بینک کے لیے بلڈنگ دے دیجیے, نیا چلوں کا تعاون نہ کیجیے انہیں, جس طرح کے ان کا کاروبار یہ سب ہو. تعاون علل بر و تقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. کیا کر دیتے ہیں, کہاں لگا دیتے ہیں, کس نے کہا منع, کس نے بتایا آپ کو سود نہ لے تو مسلمانوں کے خلاف لگا دیتے ہیں؟ اور جو آپ لاکھ پچاس لاکھ روپے جب بینک میں جمع کرتے ہیں وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ سود کئی پرسنٹ ہوتا ہے انہیں, جو آپ کو ملتا ہے کئی پرسنٹ ہوتا ہے؟ دو ڈھائی تین, یہی نا. اور باقی جو آپ نے جمع کر رکھا ہے اور اس سے لاکھوں منافع کماتے ہو, کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اس کی فکر نہیں ہے آپ کو کہ ہم جو پیسے دیتے ہیں اس کا کتنا زیادہ اس سے کمائی کرتے ہیں, کتنا منافع اٹھاتے ہیں اس سے؟ بینک یوں ہی خالی آپ کو سود دے کر چل رہے ہیں, اس سے کتنی کمائی کرتے ہیں وہ لوگ, وہ نہیں نظر آتا ہمیں. لیکن یہ 2% ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ہمارے خلاف غلط اٹھائیں گے, آپ کے دستخط کے بغیر کہیں پیسہ جا نہیں سکتا, اس میں سے کون نکال لے گا؟ اس کو جا سکتا ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا. جب تک آپ اس کو نکالیں گے نہیں, دستخط نہیں کریں گے, آپ کے پیسہ وہاں کہیں نہیں جائے گا. اور جو آپ کے اگر پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے آپ کا بینک کے اندر, تو جو آپ کی پوری 98% جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ لوگ, اور 2% سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ کو, الگ فائدہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. شیخ صالح سمیع رحمہ اللہ کا واضح فتویٰ ہے, کئی صفحات میں دیکھ لیں گے مولانا, سارے اشکالات کا جواب دیا انہوں نے, اس طرح کے اشکالات ہیں اس کا جواب دیا انہوں نے. اور موقع کے موقع میں نے ترجمہ کر کے دیا, ابھی تک کسی نے فتویٰ پوچھا تو میں نے کہا مناسب ہے, صالح عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ وعدے موجود ہے, دیکھ لیں گے ان کا فتویٰ موجود ہے. کیا جی نہیں سمجھا, دیکھ مجبوری کے مسائل وہ الگ ہوتے ہیں کہ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے, جیسی طرح سے کہیں پیسہ آپ کو ٹرانسفر کرنا ہو تو وہاں ضرورت پڑے گی, آپ کہیں کاروبار کرتے ہیں آپ کو تنخواہ مل ہی نہیں سکتی پیسے ڈائریکٹ, یہ مجبوری کے مسائل وہ الگ ہوتے ہیں. لہذا وہاں حفاظت کے لیے اپنی پیسہ رکھنا وہ الگ چیز ہے, اسی طرح سے آپ کہیں کام کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تنخواہ نہیں دیں گے وہ لوگ, کہاں دیں گے آپ کو, بینک کے واسطے ہی سے دیں گے آپ. تو مجبوری کے حالات الگ ہوتے ہیں, اور الضرورات و تقدر و بے قدریہ, جہاں تک مجبوری ہے صرف وہاں تک اس سے آگے نہیں, جہاں تک مجبوری ہے صرف وہاں تک اس سے آگے نہیں بڑھیں گے آپ. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آخری آیات ہیں جن کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. تذکرہ اس کے اندر سود کا ہے سر. چلیں. قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت. میرے والد صاحب نے ایک غلام خریدا جسے حجامت کا پیشہ آتا تھا, حجامت جانتا تھا وہ. انہوں نے خریدنے کے بعد اس کے جو محاجم تھے, آلات تھے حجامت کی سینگی لگانے کے, وہ سب توڑ داڑ دیے انہوں نے. میں نے پوچھا والد صاحب یہ کیا کیا آپ نے, اس کو ڈھنگ ہنر آتا تھا کما کر کے لا کے دیتا ہم لوگوں کو. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے, وہ ثمن الدم خون کی قیمت سے منع فرمایا ہے. یہیں سے استدلال تھا ان کا صحابہ رسول کا, کس طرح آدمی کسی کے بدن سے خون نکالے اس کا پیسہ لے, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ونہا عن الواشمت, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واشمہ سے منع فرمایا. واشمہ سے منع کیسے فرمایا, ان کے پاس مت جاؤ واشمہ کے پاس, یعنی فعل الواشمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واشمہ کے فعل سے منع فرمایا ہے. موسومہ جسے گودنا لگایا جائے اس کے فعل سے منع فرمایا ہے کہ یہ دونوں عمل ممنوع ہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور و آکل ربا, یہاں پر بھی کیا ہے سود خور سے منع فرمایا ہے. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ لعن الواشمتا والموشومتا, لعنت کے لفظ بیچ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے, انہیں جن میں ان میں سے کون ہے آگ لوٹے پاؤں کے لو, وہ شخص جو سود کھائے اور وہ شخص جو سود کھلائے, ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جو تصویر گری کا پیشہ بناتا ہو, تصویریں بناتا ہو, اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. يمحق الله الربا, اللہ سبحانہ وتعالی سود کو مٹاتا ہے, ویربی صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے سود اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے چاہے مال میں اضافہ ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وضاحت آنے والی حدیث سے ہوتی ہے. ہم نے قسمیں کھانا, اس سے سامان کو رواج تو ملتا ہے, سامان آپ کا خوب بکتا ہے. جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ سامان بیچیں, یہ چیز سامان کو رواج دینے والی تو ہوتی ہے. منفقہ مانے ایک ہوتا ہے نفع اور ایک ہوتا ہے کساد, کساد بازاری, یہ سامان مندا چل رہا ہے تو بک نہیں رہا ہے. اور دوسرے ہوتا ہے نفع بازار کا چڑھنا تیز چلنا. تو یہ قسمیں جو ہوتی ہیں یہ سامان کو صلاح کو رواج تو دیتی ہیں, لیکن ممحقت للبرکۃ, برکت ختم کر دیتی ہیں. تو دیکھنے میں تو لگ رہا خوب بک رہا ہے مال, لیکن اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اسے مال کے اندر برکت ختم ہونے کے مختلف طریقے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ جانے کن کن طریقوں سے آدمی کا سارا مال ضائع برباد کر دیتا ہے. صحت تو آپ یہ دے رکھی ہے, کوئی پریشانی ہوگی اپولو میں گیا اور ایک لاکھ دو لاکھ روپیہ کیا ہوگیا آپ کا ذرا خرچ, اسی بیماری میں آپ چلے جاتے ہیں پوری فیملی اور آپ کا 100-200 میں آپ کا سارا کیا ہو گیا ہو, وہی بیماری تھی, 100-200 میں آپ کا سارا سب ٹھیک ہو گیا, کسی چھوٹے ڈاکٹر پاس چلے گئے آپ سب ٹھیک ہو گیا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنا تو کوئی آدمی کیا فلاں سے فلاں تھا اللہ دو اللہ کا خام خواہ کیا ہو گیا, ٹیسٹ بول کے سارا خرچہ ہو گیا, کسی کا نام کیا ہے بے برکتی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو رواج تو دیتی ہیں سامان کو, لگ بھی رہا خوب کمائی ہو رہی ہے لیکن ساری برکت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ربا کے باب میں پیش کیا ہے, آپ کہیں گے ربا سے کوئی ربط نہیں ہے, لیکن فرمایا یمحق اللہ ربا, اللہ تعالیٰ ربا کو محک کرتا ہے مٹاتا ہے, گویا کہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہم نے دیا تھا 1000 اور ملا کتنا, ہمیں 5 سال کے بعد 2000 مل گیا, 1 لاکھ جمع کیا تھا اور کتنا مل گیا 2 لاکھ ہمیں مل گیا 5 سال کے بعد, لیکن اس کے اندر برکت ہوگی نہیں ہو سکتی, دیکھنے میں تو لگ رہا ہے آپ کو اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ سود جو ہوتی ہے محق اللہ ربا اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. تو محق سے مراد کیا ہے, ممحقت للبرکۃ, برکت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا مشيخ قال اخبرنا العوام عن ابي اعنان ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطي بها من لم يعط ما لم يعطى ليوقع رجلا من المسلمين, فنزلت ان الذين يشترون بعبد الله وايمانهم ثمنا قليلا. عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه فرماتے ہیں ایک آدمی نے بازار میں اپنا سامان لگایا, جسے لوگ دکان لگاتے ہیں, اور قسم کھا کر کہا لقد اوتیا بہا, مجھے دیا جا رہا تھا اس سامان کا, کتنا دیا جا رہا تھا اتنا بتایا, معلوم یہ ہوتا جو دیا نہیں جا رہا تھا, ایک صاحب آئے تھے ابھی اس کی قیمت جو ہے 60 روپے لگا کر کے گئے تھے, ایک صاحب آئے تھے الگ لگا گئے تھے, کوئی صاحب جب وہ صاحب 60 دے رہے تھے ابھی مجھے 85 میں دے رہا ہے, لینے کم سے کم 2 روپیہ کم کر کے دے رہا ہے, حالانکہ نہ کوئی 60 لگا گیا نہ کوئی 50 لگا, ہو سکتا کوئی آدمی 30 لگا کے چلا گیا ہو. تو قسم کھا کر کہا لقد اوتیا بہا, مجھے اس مال کا دیا جا رہا تھا اور کتنا بتایا, معلوم یہ ہوتا جو اسے دیا نہیں جا رہا تھا, مقصد یہ تھا کہ ایک مسلمان آدمی تھا دکان پر اس کے آیا ہوا تھا اس کو پھنسا دیں, یوں کیا بھیا اس میں پھنسا دے, اور آدمی جا رہا سیدھا سادہ آدمی 50 روپے دے کر کے اور خرید کے لے کر چلا گیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا, تو اللہ تعالیٰ کا عہد واسطہ دے کر کے اس طرح اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کے اور تھوڑا سا مال کما لیتے ہیں, ان کے سلسلے میں قرآن کی بحث نازل ہو گئی. تو اس طرح سے جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے, جو بازار بالکل کیا ہے بالکل عام لگے گا آپ کو کہ بالکل سچ بول رہا ہے, آپ صحیح کہہ رہا, اور ہمارے ساتھ خیر کا شاید ہماری ٹوپی ووپی دیکھ کر داڑھی واڑی دیکھ کر کے اور ہمارے ساتھ احسان کر رہا کم پیسے میں دے رہا ہے, حالانکہ ایسا سب کچھ بھی نہیں, جھوٹ بول کر کے قسمیں کھا کر کے لوگ اپنا سامان بیچنا چاہتے ہیں. اب یہاں سے مختلف پیشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو پیشے عہد رسالت میں موجود تھے, انہیں میں سے ایک پیشہ سوناری کا ہے, سواد سائق کی جمع سواد, کچھ لوگ سوناری کا پیشہ زمانے میں کیا کرتے تھے, سونا تھا تو سونار بھی رہیں گے. یہاں حدیث ذکر کی ہے 12 آ چکی ہے آپ کے سامنے, یہ فرمایا تھا آپ نے کہ اس کو اللہ سے مستثنا کر دیجئے, کیونکہ جو قائن ہوتے ہیں چاہے وہ لوہار ہوں چاہے وہ جترے سے سونار ہوں, وہ ان سب کے کام آتا ہے, تپاتے ہیں سونا اس کے اوپر پھر اس سے بناتے ہیں مختلف چیزیں, اس سے معلوم ہوا کہ یہ سونار سوناری کا کام کرنے والے لوگ موجود تھے اس زمانے میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت لی شارکم من نصیبی من المغنم, مال غنیمت میں سے جو میرا حصہ ملا تھا میرے پاس اس میں سے ایک اونٹنی تھی, بوڑھی اونٹنی تھی, عمر دراز اونٹنی تھی, شارف کے معنی بوڑھی اونٹنی, تو ایک شارف میرے پاس تھی بوڑھی اونٹنی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے بھی مجھے ایک بوڑھی اونٹنی دی تھی, ایک بوڑھی اونٹنی خمس میں سے بھی آپ نے مجھے دی تھی, خمس کی مثال آج انشاءاللہ پڑھیں گے. پلما عرد تو انتن یہاں پہ فاطمہ تھا, جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر کے اپنے گھر لانا چاہا میں نے، یا ان کی رخصتی ہو اور اپنے گھر لے کر کے آؤں، شادی تو ہو چکی، رخصتی کر کے گھر لانا تھا، تو میں نے ایک سونار سے معاہدہ کیا کہ ایسا چلتے ہم لوگ اور جائیں گے جنگل میں اور وہاں سے اس کے گھاس کاٹ کے لائیں گے اور سوناروں کے ہاتھ بیچ دیں گے، کام ضرورت پڑتی ان کو، تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ جمع ہو جائے گا، تو اب رخصتی کر کے لائیں گے تو ولیمہ بھی کرنا ہوگا، تو ولیمے کا کچھ سامان ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے میں نے ایک قینقاع بنی قینقاع کے ایک آدمی تھا، سواب تھا، اس سے میں نے یہ معاملہ کیا۔ اس کے مدینے میں موجود تھی یا نہیں موجود تھی؟ ہاں، مدینے کے آس پاس بھی اس کے گاہ ہوتی تھی، لے کر کے آئیں گے اس کو۔ آگے کیا ہوا وہ سارا واقعہ انشاءاللہ آج ساتویں گھنٹے میں انشاءاللہ آئے گا، آگے سارا واقعہ کیا ہے ساتویں گھنٹے میں انشاءاللہ حدیث آئے گی تفصیل کے ساتھ۔ عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبل ولا لأحد بعد، وإنما أحلت ساعة من نهار ولا يصلى صلاها ولا يعبد شجرها ولا يذكر سيدها ولا تنصفت مفتتها إلا لمعرفه. فقال عباس بن المسلم رضي الله عنه: إلا تكسر حصارتنا ولتكفي بيوتنا ولتكفي بيوتنا. ہوا ان تنحیہ من الظل، پہلے بھی آتی تھا کتاب الحج میں، تنزیلا مکانہ، آپ اس کو سائے میں سے ہٹا تو خود جا کے سائے میں بیٹھ جائیں، یہ ہے قلعہ نفر و سعید کا مطلب۔ جہاں قین اور حداد کا، تو لوہاری کا پیشہ کرنے والے بھی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، قین کے معنی حداد کے ہوتے ہیں، لوہار کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اس کا استعمال مختلف جو کاریگر ہوتے ہیں سنا ان سب کے لیے ہونے لگا، ورنہ اصل اس کا استعمال لوہار کے لیے ہوا کرتا تھا۔ حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق عن خفاج قال رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوہاری کا میرا پیشہ تھا اور عاص ابن وائل کے ذمے میرا کچھ قرض بنتا تھا، میں آیا ان سے مانگنے کے لیے کہ آپ کے پاس کچھ میرا حساب ہے وہ دے دیجیے آپ، کہا محمد پر ایمان لے آئے ہو اور آئے مجھ سے پیسہ مانگنے، پہلے محمد کا انکار کرو پھر جا کر کے میں تمہیں پیسہ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقلت لا أكثر محمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم تبعث، کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مر جاؤ پھر دوبارہ نہ ہو تو تب بھی نہیں ہو سکتا، مر کے تم دوبارہ زندہ ہو تب بھی نہیں ہو سکتا، پیسہ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ قال دعني حتى أموت وأبعث، فسوت مالا وولدا، تو ایسا کرو پھر انتظار کرو جب میں مر جاؤں پھر دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں بھی انشاءاللہ میرے پاس بہت مال ہوگا، آنا لے لینا وہاں، دیا نہیں دیا، کہا کہ آنا جب دوبارہ زندہ ہوں گا میں تو آ کر کے پھر مجھ سے پیسہ میرے پاس وہاں بھی ہوگا آ کر کے لے لینا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی اس پر۔ یہ تو اس موقع سے درزی کا پیشہ اختیار کرنے والے بھی لوگ تھے، درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع نصر بن مالك رضي الله عنه يقول: ان حجازا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال انس بن مالك رضي الله عنه: فذهبت. تو ایک درزی کوئی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات دعوت کی، دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خاتمہ رسول بھی تھے، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام، فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقد يد، جو کھانا پیش کیا تھا ایک تو روٹی تھی ساتھ میں سالن تھا جس میں کی لوکی اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، تو جو ڈش بنائی تھی کون سی تھی؟ لوکی اور گوشت کی ملا کر کے بنا رکھی تھی اس نے، ساتھ میں روٹیاں تھیں۔ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء منهم، تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سالن میں سے تنویر صاحب اور کدو لوکی تلاش تلاش کے کھا رہے تھے آپ تو سامنے سے تلاش تلاش کھائے تھے روٹی روٹی کیسے کھانا چاہیے کل بھی امین کا کل مما یہ نہیں یا ادھر سب کیسے اٹھا اٹھا کھائے جہاں جہاں یہ اچھی اچھی چیزیں ہوں سب کشمش اور یہ کھانا کھڑا اٹھا جہاں جہاں وہاں پھر بھی کھانا چاہیے انہوں نے کیا جی مختلف قسم کی سب طریقہ یہ کہاں سے کھانا چاہیے آدمی کو اپنے سامنے لیکن اس طرح کی چیزیں ہوں مختلف چیزیں ہیں تو آدمی کو اپنا جو پسند ہو آپ نے ایسا نہیں بولے اٹھا اٹھا کے تو کھا رہے تھے آپ جو چیز آپ عام طور سے لوگوں کو ہاں مرغوب نہیں تھی ہاں وہ چیز آپ کو اٹھا کر خاص طور سے پھر اسی دن سے مجھے بھی لوکی بہت پسند ہو گئی کس کو جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم کو پسند ہے تو انہوں نے تو ہم بھی کھائیں گے اس کے بعد آدمی کچھ کھانا شروع کر دیتا ہے تو لوکی پسند ہوگی ان کو بھی باب نہیں پڑھیں باب نساج تو یہاں پر ہے بنکری کا پیشہ کچھ لوگ تھے جو بنکری کا کام بھی کیا کرتے تھے نسج تو ہادگی بیدی اپنے ہاتھ سے کپڑا بن کر کے لائے ہوں میں آپ کے لیے پہلے بھی روایت ہدگی ہے جائز کے باب میں ٹھیک ہے ان شاء اللہ بھی مل جائے گی آپ کو گئے آپ اس کے بعد طے کر کے لپیٹ کر کے لا کر کے اس کے حوالے کر دیا آدمی کو ولقد عرفت انه لا يرد سائل کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو واپس نہیں لوٹا ہے کسی نے مانگ لیا تو واپس نہیں کیا کرتے ہیں فقال رجل والله ما سألته الا ان تكون سفرا يوم عروس قال سعد رضي الله عنه فكان سفرا